بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال إجراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي تكن دوبينكي قد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كمبيتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن أكاترسة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور. Zona e dorë të shkupit të maqenis, atë e kartë Bekiri, të njënë Bekiri këto, që o kohëm të Njordan. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, betët, shoqim. Me njëve, ka qenë me një kartë gafnja. Shoqim ujë? Po, po. Ja e kartë në shkup atë, në ardhën e Atina u banën pak disa sregullime shkup, sërë me mendime të pasër ta, atë nuk mushin të kuptonin. Tash për shembull problemi më i madh është te mjekra. E pa në mjekër të madhe sa një grusht e pitojnë heke mjekrën se po na shtelen neve të hluke se vetë ne s'po mund me punu pra për punë për dorë hikmet këto heke mjekrën që kurte pak jo krejt vetëm se për me mund me punu mës me rënë si kufarve ja ka ndalu me tregu des në gjami rinis ju ka tregu se vë mjekrës a Bekiri ka në tjetër nuk polishon fejhish. Po dhune mekre ka e majt edhe pse nuk umlejnë gjami të regoj ders edhe ka mejt normal të shpija. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimat, lozë muslimat. Mjekrën mi ruë, ja mi shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. si e kene marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëqë, nuk është wajib jesë fard, ka kënë mungkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është fard. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz mi shkurtuë jesë mi ruë. Duhet mi marrë vëshkë të mesele shumë mirë, e që dëme jetuë me islamijetin i tijë. Pa mërvesh për mejet, që në që ka... Shëmbi për të mërvesh. Ha, ka pa kësa fërkë të janë. Zotë i Gjëleshenu ka thonë Kur'an të Kerim, wa men yettaqillaha, yaj'al lahu makhraja, wa yerzuqhu min haythu la yahtasib. Nuk di... A marveshti këtë ajet që ka dhe më than, që ka ka mana, a duhet të më të kalëzhu? Kalëzhu ma mirë. Ma mirë më kalëzhu. O men jetëqillaha, ejji musliman, që i ruhet për Zotit Gjellëshanu, a nuk i ban mukhalefet emrit tije, Zotit Gjellëshanu i nëp një بيس مثلا بيس عمر وشت يتشيل نيؤوذ كراي كما يتوه يجعل له مخرجا يتشيل نيؤوذ ما يتوه كراي راحت يعني أبا يتشن رزق تو كان تشيس كويتن هج قرأت رزقه لما أرضا او مروش درجته من يتق الله يجعل له مخرجا أي شيء روحت في مخالفة أحكام زوتي جل شأنه، زوتي جل شأنه جزايا يتي تزوتي ميناف قوة ميناف نصرة بور دشمانة فمروش بها شافيرة قورة يسا فاسيكة مسلمان يسا جاهيلة أكن مال كت مسيلة يانش تمام كوني قايدة أثون دشمنت شكور يهود يسا شكيت نفيال ترجمة هرابشة الغاية تبرر الوسيلة كويتاي أمرشت كلمة خان يعني ني إنسان أكا ني أزداي دمي أمري أصاي أزداي نكشتين في أعود في بيس فرمشكواتيا أعشت جائز أنو قش جائز الغاية تبرر الوسيلة دشمانت شفتو باين يهود شكاكن ميت في مسلمانة فرما أردن توقت مسلمانة نكثوين هرمشت بسا دون ما وكثوين توق بابسا ناس موشمت كشتوتش ديسا مسلمانة يتوين كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان فرشا مصلحاتي كشتو أبن يعني اكسداء تي فور چت مسير چي فما خلزن يعني مقناچ زام زامرن مقناچ زامرن امروشتا يا شيثوتي شيثوتي فور كتشار سي نيت نيت چتو ها شومي بفوني سي بنوزا شومي بي كورتومي الحمد لله هنا ينبلك هذا كم دابه من مكيتة ننويت كم كان مثلا سكينة مفول ما حلق ما شكتار مسي مورا باش مير فور جيكت سبب مونا مثلا شي تي دوت مكان متامة إز باشك هذا كيفيال دو مثلا عشي كارة مش مشكوك نايك ناي تي نشوف شيكي ميري ميكرن كيشتو تقاش كورتو زوتي تي نوكا كيش كورتو سكا غايلة اما نشوف شيش كوردن برتكت سبب نوكا جائز او مروش اونا چي تاش اما جو متنيت مندن الله وين الحمد لله بو اتصدون مي فول نرمال اتو لازم مسلمان اتيا دا نجاميس اللي وين اي باشي كاسبيقو اكيد السلفية كاسبيقو اتيا دا حديث دا بيغامي صلى الله عليه وسلم كتو تاش بردوني فار حكمتي هجا لارت مبروها ثوين بيغامي صلى الله عليه وسلم نات خدبين برشي مو تاس برانيتا مشكريتا بسم الله الرحمن الرحيم سبرانيتا مثل محمد رسول الله بو محمد بيري عبد الله دوكي بردور كت فكرة تاناليزو بونن مي pasër Hudejbis, thonë se dhe Mekna dhe me shkurtu, vetëm se ma arrita qëllimin tonë, pas që pejgamberi asëm shka punu. Shka ka punu pejgamberi s.a.s. s'mundet kërkush me folë që i ka ban keqë. Pse? Pse pejgamberi s.a.s. Zotë i Gjirleshenu i ka nap hidajet, ka nap shahadet, e ka thonë për te, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في قميص صلى الله عليه وسلم شخط فنوين فنان مير لكن تتركش مس في قميص صلى الله عليه وسلم هير مير هيكس درشته أمور وشت نيسان تتر هنا دمشكرو تش بسم الله الرحمن الرحيم ميرشت لكن كوردشماني كي كم ازداي ويتن مي هبريد كهولة نكدن كد فيال نكا غايلة مسمي شكروه كد فيال لكن كشكرم nuk ka sikur kë shkrim. A vërën? Po që këtë të vabë në kujtej, si, që më thanë, e kene bërç më thanë, që ka qef insani më thanë. Hoxëllar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marrë vesht islamin pe Koranit e pe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë marrë vesht mirë. Po atje në Albanië, San Jozef, pe ku kanë me marrë vesht ata gjuhën e arabshe nuk e din që kur që e dun që kur që e din këta arabshe. Kujtaj që قواعد يسون علم أصول الفقه علم أصول الحديث بنواكي يكن مروش دردكو نظريا يما كنو عمليا فلتك السبب نقدين مباقياس كان مار مسيلا مشكروة بسم الله انو كان دون فاورت سكان باسيف مشكرو بيغامير صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سكان باسيف مشكرو محمد رسول الله نانو كبسوم كي رسول الله إلى آخره كاثر بيغامير صلى الله عليه وسلم كاتي بتي ما سشكروه شكروه شكادوين شكاو بايدا كيا أش نيسان كيا أش نيسان كيتر كيا أش نيسان كي يعني një dit, një sahat, një javë, një muaj, i da asëri më sëmën, shkën. Ama kja, ka më jetu e pa mjekër, jesë me mjekër shkort. Në rojnë më sëllet. Tuken ka në rrim sëtër e kalzohet të për, kja është farzë. Nuk është wajib si kur që thonë në hanafijet. Hanafijet kalzohet një farkë wajibi nuk është sikur farzi, farzi nuk është sikur vajibi. Ta ba në kejnë këtnu të këtë mësele. Këtë farka ka kalzuhë gjellar të moshmë, sikur Abu Hanifa, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila afiri, ma dhalik ulemat sjerë nuk kanë ba kabul. Këtë farka nuk është sahih. La në pëthonë që është sahih. Mjekrë me shua është wajib nuk është farz. Pa thonë që këtu. Lakin me lënë këtë wajib është haram. Lakin mas me shkru e që jetë fjallë nuk është haram. E nuk është gjajt me i banë fjallës këtë për mjë ata. Edhe dyta vajja përdojnë një shembl tjetër. Thojnë për shembl atë rasin me atë sahabët kër njoni ka bo kufër. Edhe pse me zemër s'ka bo për një shtik u konë rezikijet e ati, dhe e ka të lejumë të të bëje kufërt me gojnë e vetë. A, one ka për mesele tjetër për këtë mesele. E i ka ba qyfër me pështu e për azabit. Nuk ka ba qyfër mash me hin azab, jese ka tut me hin azab. Ka fërk? Por që këtë mesele për thamë betën që nuk din me ba kjasë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë pegamen, sa o sëllëm si ka dhanë, men yuridi lëhu bihi khajrën ju faqihu fit din. Ja. Ej që dhe me ban kjas, duhet me ken hakikaten alim në Kur'an, në hadith pegamen, sa o sëllëm, edhe ej që dhe me ken فقيه القرآن فقيه حديث في غميرت عليه الصلاة والسلام دوهت مديد حديث يعني في غميرت أش صحيح أكافول أت حديث يكن با يكن سمثان ألتقوه سمثان شب بالرسول نسبوه إليه يكن جوي Qysh? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, më është të fanë. Ja kanë gjujt? Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, janë i më gurë, thoi. Po, sa qështë të vedë. Qështë këpërës, da. Qështu? Ja kanë gjujt. اي شي تمي مار رش قرآنين تمام نكمونة مي مار رش إلا ما حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم كو شي تمكنو حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم نكمونة مي مار رش قرآنين إلا كورتمونة مي دا حديث بيغامي تيكا فول أي ذيد في أتي حديث كي أكان جويت هالكو يكن بشتو يكن بشتي تاتي تشكيل ديال يكن بشتي نشوف شي نكاش كتو فيكي في نكاش تساغلب أصوني ساغلب نشوف شي كا حديث صحيح أحاديث نكاش صحيح فيك هيتي نكاش صحيح نكمت من مرغش قرآن صحيح فلشكت سبب تش عالم إسلامية كريت حتى تشاتش يان في هرب أكن مار يعني إسلامية تربلوشم أثوري كتو شما فانتش لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هذا برسم الله كاتونا إني زانتي تسمع كي برسم الله حديث في أمير تنسلام كوشي ما تيشت برمي زوجي أكومس في النار زوج حديثة. تمام. نورمال دوتري الحمد لله يا متواصل زيمر يكان كتير أنت لونات هذا هيت نشتو الحمد لله كان إيمان زيمر تير ينشتو جماعة ما دشت. Mirë po, tjertë kanë orë për Medinës disa talebe edhe kanë thonë se hadithi për nga mirë të eslamon në vend. Mirë po, shëllimi për gjelabia për t'i shka kështu shka e gjanë. A nuk është shëllimi për pantalona? Për pantalona nuk vlenë kja hadithi. A thoni ju prala, prala, hanë që një arra? Që kja është? Mas pari, do me thonë një fjallë ata që e kanë shkurtu e pantalonin ka një shkurtim tjetër mi hek pantalonin kret e dyta ata të rebi që kanë ardhë për Medinës ta janë jani ja kanë filu ilmin nuk kanë hinë ndet mrenën që me mujt me ba që me than si baha me notuve notuve, na thojmë pjesë gjo pegamin sa sëllëm her thët izratul mumin el izar her thët sawbuhu الإزار كان يمانا يعني ذوغل أي شيء مركز فيال نالت مركز فيال أثدت فيال جيك نيتي فياتونا أما كورتمار فيال نسيتر شكافور في غامي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يبج إزاره أطهير قد ليش الإنساني يثن ثوب عرفشة كثوب أشت يا أباي ثوب يثن عرفشة يثن كميشة ثوب أشت عرفشة سروال ثوب يثن عرفشة قد ليش الإنساني اش تو فرچه که سبب چکا تا ویشن یه ثوب چی اشت ما پوشت کو کعبین چی که آسان زوگی کومز زوگی کومز زوگی کومز فرچه که سبب نکش جائز می جتو و ما تفر چکت ویشن انسانی چکت ویشن بنتالون Nuk ka kënë sëparit, në zëmën të moshëm të ka kënë qënë që këtë sen e këna marë për qafirëve. Islami është janë shumë, nuk kalan gja, illa e kana gjawabin mas parit, por parit që i ka dal e sen, i ka, ka shti një kajde, jesë një fjallë. Kja mas para mesede, dyta mesede, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men gjerë i zara u khujera, la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Kët jetim ma tepër se e ka bon shëriati hudud, nuk e bën insani illa mi qo krytin nëllët. Ska fërk veshi bantalon, jesha veshi klina, a thoni jo klina? Thoni, kët s'pa marrë veshë klinë. Jani... që kujmë kënë ka vesh shklina o kënë s'ke vesh shklina tja janë sirual a marrë vesh sirual klina në i thona tjenë shkodër shka dvesh shkurt janë kur e bën gjad e bën për shka mi pa vedin për që këtë sebep e ka e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për gëmë i.s. nuk është gjajt me gjatu e robin, janë i teshen. Për gjatë e mërë në një delil të Ebu Bekir edhe Allahu anë, me një rast... Unë e të nëpë gjavabin e Ebu Bekirin. Ebu Bekiri, kur ka thamë për gëmë i.s. e të hadithi e kërdojët në sëparit, ka thamë Ebu Bekiri, se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashtrigue, mas pahin në në këtë fjallë që i ka fërë për jamin së asënëm. I ka thënë, ja Rasulullah, inë i zari qëtë jekau. I ka thënë për jamin së asënëm, inë ke la të faalu khujela. Hazreti Bukir ka thënë që une e veshi këtë teshen, lakin tu eqë, vjen këtu mas, gjatohet posh, merët vesh që e ka gjatue, e ka ba mu khalafet shëriatit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka, jani, si me thanë, gajlën e ka hek, e ka thanë ti nuk e ban me kas që me ba vedin në altanin. A, kjo është një sen, e që shkan të terezia, a thoni ju terezia? A, shkan të rëzija dëmi pasona bëntalin i thet zjatoje njëngish dygish të ma posht nuk është kësi kur Ebu Bekiri Ebu Bekiri i ka ra tesha pa kasmiti jani u ju edini bashmir që pegame salsam ka thon e në mëla amaru për njët që këtë abaja unë kur të këpus, që kur që ka thënë të Ameri, mësana i të eqë kërë për mas, e kam pasë njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën të të rëzija, i thamë banë gjatë që me shi i token, ke nuk është të kur e, nërën në sjede, e në më lamelu e njëtë. A umërë është? Bari këllafi. Ok. Në përti e hodë që tash puna që është në Kosovë, Kosova që është eklim, është probleme se dita ditës po pritet lufta, tash me Serbinë, në që se filon lufta atje, qka dhëtë me bërë në si talebe, dhëtë me shku atje, a dhëtë me luftu, qëpar punë dhëtë me bërë? Në që është që... Kene uzdaj që mundin i më ba gjanë me pështu muslimanët pe qafirat sërbjan që janë e mi mujten e kene i farëz më ba luft me këtë dushman. Ama në shofë që e dini mirë si kur që janë muslimanët në kretë në tokë islamijete që janë nuk mundën me bëgja atëherën duhet me bëgja si kur që kanë bëgja muslimën por fara që kanë ba hijrat pe Mekës në Medina. A kena me ka na mes ull për ata akrabojnë, për ata shok që jo met atje për shemun? Ju jeni mes ull me që këtë qartë që për salgjeve të njohë. Me shartë jetër nuk jemi mes ull. Ja, që la ju kanë një fullahu nëfësën illa usahë. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë pëdhona. Ska fark për te jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, unë jam musliman që kur ju, që kur që e ke bashkë si minimu aty në ilakajt tua, edhe unë e kam bashkë minimu e, sa ata që ishë jam ilakajt në finë, Islami në ka përkohë, në ka përpje. Lakin o së mundë me bagja, që mundë me bagja? Kur të mundë me bagja, unë e kam bërë që kurti. Kur të mundë është me bagja, ama kur së mundë është me bagja, atëherën pështati, ma mi se me shku me ata si ku që shkon ata, jani pa luft pa kërja. Qështu? Janë njerë në këto harapë që ka thojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë Mara Hoxh, që ka mundë në një mu muslimanë që janë në Bosna në Herësën? Ju thamë vetën, që ka mundë me një mu ilakave të tue që janë këto në Palestinë? Që ka mundë me një mu? Që ka një mu të më banë janë, kur janë? Kur janë këtu ka afrë juve, shkeri mund të me banë gjanë, atë e kokoj me në banë gjanë. Lakin se kur Albania tash, por pare që qohet një luftë, një shalë zbatë, e kena bërshë me një muë, dikush me pare, dikush me ilim, dikush qëka të mundet me banë një minimu, është mirë, thëmë për luftë, فات زوتي جل شأنه وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مسلمان نكن موي داري شتش ميبا تطبيق كت آيات عمليا يعني مفهوم بسا تنشي ديسا شكل كتو عن سوريا كان نهجم كافيرة يسا فرنسيين يسا بريطانيين آخري هذا يو تشتو بيني درجة كتا أمور الاستقلالي كتو آتيا لكن نك ينتو بنوه فر دين ينتو بنوه فر دنيا بلتك السبب نكمون مبالوف مدشمان سي أشماي فورتسا مسلمان Për që këtë sebeb në thojnë, muslimen sëtë e kanë bërshë fakat me i marë dheshtë islamin mirë e me, si me thanë, në pëtëdi, me filluar. Me filluar. E me fillu me i ba islamin të tëpikë ameri. Shkat mundet më bëha insani, shparit kur ka ardhë islami është dëri për vahi për mi për mi s.a.s. nuk ka pas atëherën farz, illa më bëha etikat që Zoti është një, nuk janë dy, Zoti së kur që është një, jani më thanë shqyp, nuk ka fjallë tjetër trup, jani dhatë. Trop lakin trop harafshë gjithas nuk ka gjajnë me thamë për zotë gjithat lakin shpadive të më fjallë tjetër vatë nuk ka me thamë la ilaha illallah me besu përgjëme sallim që këtë ka kënë të farëz i parë la ilaha illallah me thamë që zotë është një Yani trup një, lakin që këtë që është trup një, nuk duhet me ba ibadet tjetër, illa që ti dhatë, pa thonë, të është arabë që ma mirë. Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. Mësa ne i kanë arë dhe. Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. مثلا كان أعرض أحكام حرام حضر فرض واجب إلى آخرين نتش أكينا برش ممار رشد إسلامي تمام أما في لوه مبا بون مبنوه مسلمان تسات دنيا كريت إسلاميتي لك كان مار رشد إسلاميتي E, duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur vonë shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusë e kumë. A më rëshket, ka thamë për jamë e sallë sëllëm, El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. المجاهد حقا كشر اي شيء ايبن مجاهدت يعني ضد نفسي شقدر نفسي ما با خلاف شرياتي يا دائما اقام دشمن ما نفسي نتي كشتو واجبي المسلمان كريت ميمار وشت اسلامي مير اما فنو مير سات مونة سات مبالوف ما شكيه نك مونة سا نك فمونة مبالوف ما كي تحاكيمة كي يران مسلمان نك فمونة مبالوف سا نكان شتيه شي مثلا بورك أثوني بورك أما رفش بوركن إن شاء الله نك كيبا بوركن ها؟ ونه كان فوق دو هير الله المستعان تيتر جان صوبة ساعتي نملت نشارك قاتي اذا تاكوه كينا؟ اذا نشارك ساعت نشوف تي فشامو اون يومي مارتوم كيوشت اذا كيوشت مارتوم يو تريت يو فشامو مثلا ها مثلا ايوه اما كوش مرتو؟ يو نكوش مرتو؟ نشوف سوالي شكويته كي عبان تاش غرويا اتينا مباو هزمت موه شاما قصي كل يوم تفار هزمتت؟ كافة شاي يعني مدبوع استقبال يعني جو استقبال هزمت يعني يختم يعني شاي ومروح كيا مسيدة ونركة كيا مسيدة دان تفصيل كي أنا فهم بالويدي يو إرنتاون هل جائز قروه ياما ما يباهس مت يوه ثم الجائز نك الجائز يعني هير الجائز هير نك الجائز كور الجائز ما سبارد هنا كوركني أرضيو هنا يمكتو نك يم ياشت برشتو برشي كت مسيرة فاجوتا ما يباس تقباليو فاتشفاتيك يا باش ما يباس عليكم السلام شوف شي بوري دروس عشت نشبيه كور كان أرض مسافرة تدام أيبا اسمت شكو شرطي بار دوهت مكان يعني بوري دوهت مكان هتو نقاش بوري والله يساعي يعني شكور شي صوت النهار أفشا محرم عمر وش محرم كيو اشارتي فار اديتي دوت مكان قروه ياما املوم سيكورتي كبا امر شرياتي يعني نك نكرموني من بابي ساي الا فتورا هذا دورت مثلا تيشة تيكاويش نكيان بكرة أثني بكرة جميلة بكرة كورتيان كدو شرطة الجائز ميبان قروية خزمة مسافرة بناكي تيكو خدمة لو مفول قرويا مبورة عجائز مفول قرويا مبورة تكن آرد نباز يارد هورين أشوتين تو أفت تكتو فم بيتا عجائز هذا نك عجائز عجائز كورتين ريال فيال ميرا هذا قرويا فلت فاز بكرو فيال الإنساي قامرشت كورت فلاسي تشتو أجائد كورت يأنك فلت شتو نك أجائد لكن فيال كورت زور شم أشت مكد زمن ميبا تطويق تشروط تيكالزوة أمر أشت ترجتو بتريس الجواب لكن واني هلا أشبر يوه تر مثلا يتا أشكرتوهد أبو أشتوهد العمر شكرتوهد نك شكرتوهد أجتوهت هذا نبيتوهت كيوش كويتاشي أديني مير في زوتي جنشانه كابان كبا تقدير يهاتي دي مسيدة كبا برتاه سبب جعل لكل شيء سببا يا قايدة أكين من تمام كي زوتي جلشانه كبا جهتي المسيدة كسببه يعني إنساني دا ما يتوه أمونت ما يتوه فاهمر فافيه يا ما هو ما فيه السبب فرشا فرميته تكوش مثال تي زوتي جلشانه كابان جلت المسيرة لسبب أو مروشيا كمثال تي كالزوة ميتوه فافي فاهمر سكايتوه مونا مثلاً كواش مثال مادي مادي أو مروش مادي طبيعي تشفف لازم كل مسألة معنوية نكيان ماديات شكر إيمان شكر شفر شكر إيتا شكر توهد جتوهد إلى آخره أشتو زوتي جلشانه سيكون شكابا أسباب للماديات أيضا كابا أسباب للمعنويات بقى مثال تش قل إيمان شفر كشين جنة مسلماني كشين جنة كافيري آش ممکن مهی جنت یافر یا آش ممکن مهی جهنم مؤمن یا سه زوت جلشانو اکابا عادت اکابا سنت اکابا سبب ایچی بن میر بسن زوت تا پیغمیرت بن میر کامهی جنت ایچی بن چوفر کامهی جنم شو کهان زوت جلشانو قرآن شو ما ایده پیچی تو نا ایده کهان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وعليكم السلام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. نكمونة ني إنسان me thanë që kur që i thonë disa gjahira në qofë zotim ka shkru e muë me hinë gjennet ka me hinë gjennet qëka të bëj dhe të bëj në qofë që im ka shkru e me hinë gjennem ka me hinë gjennem qëka të bëj dhe të bëj mirë ja është prala pëse zotë për thëtë fa emma min ata o të ka o sadda ka bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. كمثال في المعنويات أفت أش يعني أش إشارة مسجد دو مثال مونة تشمهي يتا إنسان آيات جتوهد أشكر توهد يؤديني بشمير شيء شيء إنسان شيء يبن أسباب صحية من مثلا يتن شمش نكليقة رال هذا يتن ما تيفر ساعتات شيء نكيبان أسبابه. عليكم السلام ورحمة الله. أكيني إيمان فركت مسيلة سكني إيمان هانوك أمورة وش مسيلة أمورة وش تي باثول تش هرابش الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا فاتا سباري هير هير شكروين غزيتك تي فلان دولة كاباني قرار بس بيت دون مبان تشو تشو مثلا قرات منبشت kur kanë leje gjysë smi që kanë leje dekën o mërgësht ke fjallë taj kanë ba diraset këtë mesele pëse pa dekën të kësmit nuk pëjetohen kanë ba diraset e kanë mërgësht që ka atje një që ka me thanë gjërthumë جرثوم اكن مار من بابي عاليت اكن ميتن اك مربت مربت شم فزيت مش فزيت اكن با حساب اتا چی کن دیک یوش اتا کوچ قدیک نیچرت حمورش شو شو بانكيا كان بان اتخاذ أسباب كي تأسبابت زوتي قائرتيز اي شي امر كد سبب يتن ما تفر نقديك شي كل شي كان ديك التشبار عاش مين كميزان شو مردش طيب تشكى أسباب معنوية دينية زوتي جلشانو شكرتك باعت أسباب صحية مادية برميتوه أشتك با أسباب شرعية معنوية برميتو ما تيب شكا كثان كثان في جميع صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. أي شكاتيف زوت جل شانه ميتو يتنتي أذا كاتيف ميزينو رزقنتي لا تدعلاقات لت كون تا إلاقاية دي تمس أكبوت إلاقية ما أتا إلاقا أقول واش إلاقا يعني أقارب أقربا كيش صنيو أقربا أقربا أشت آخر هرفشة أقارب نسونا إلاقا إلاقا هرفشة أشت علاقة علاقة. ها أصل شفتو لكن عين أتيفنا ألف أنروف يلا أي شيء كاتيف زوت الجلشان وما يتويتا كاتيف ما يز ينوى ريسك لت تكون أقاربتتي مستقفوت لتكون تبابة تنانة تموترة تبلاي إلى آخرين تكون ترات ميرة السبب مي يتويت أميز ينو ريسكس كهديث يتر أشتم يبوكر عرب جاء كفهم بقبل صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ماشي شارع نزيتو يتن حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاصة بيت مير أفارة حسن الجوار مكيشية أثني كيشية مكيشية مئيس مير زرر نكبان كوركا حاجت من نمو إنمان كوركا أكبوت أوي مثلا إنف أوي بيتيت يكبوت بوكس كمهامر إنف بوك إلى آخره كي تدو صفاتك ميرا حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار يعني شبية يسي مثلا يتوهد ينجلوهد ها منجلوهد ينجلوهد وكثير ما كنت شيئا نعم يعني يتنمير مشفينتي أذا يطيلان الأعمار يجتن يتنمير دساء لما موتت يتش نككاهين من شيء كتا سبب يعني سبب يجتوه كذان يا عمري نكيتوهت أشخرتوهت بسا كان آية القرآن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كان كيتوهت كتا حديثة لبعن دشمن معارضة آيات كشتو نقل جايد دوت مي يعني مثلا توفيق يعني مي فرقيت مش ما باشت فرباشت ها اتخذ انظان kanë thonë, ja, jeta e insanit nuk jetohet, është shkurtohet, lakin është maksut që Zotin Gjeleshenu, jani, jane jetët ti bereqet, jani. Ky i thohet të uil, kësa i fjallë, të uil. Lakin, subhanallah, ky të uil nuk fitojnë ja për ti, pse? Ata thojnë, edhe na thojnë me ta, Zoti Gjeleshenu qka ka shkruhe për këtë insan, lohën mafur, nuk është mungkin më nruhe. Edhe na thojnë e qështu. Lakin, na paflasin tesh, karshi esbabe që Zoti ka ba, yani sunnet në këtë dunia, sawaen janë أسباب مادية يسا أسباب معنوية أما زوتي تكاشكروه أيا نكنروه لكن شدنا مثلنا سبارج كثيرنا مسلماني نكين جهنم كورتيت مسلمان تمام سافيري كورتيت كافر نكين جنت زوتي كاشكروه فلاني كامهين جنت أفلاني كامهين جهنم ka shkru me sebeb sebebi e që dhe mehin gjennet ka me ken mu'min e që dhe mehin gjennem ka me ken qafir nuk ka than që unë du mishti me përdhunin gjennet du mishti me atë qëtëri me përdhunin gjennem ja e që ban mir ka me pa mir e që ban keq ka me pa keq amma që ka shkru zoti nuk dhinëna لكن ندينا أي شيء إيش شو كامش كون جنة أي شيء إيش شو كامش كون جنة تشتوفوا هالتشكر مثلا جاتو تيتر يسطريسك زوتش كامش كاشكرو مو تويا فلاني فلاني كوركوش مكدين لكن شكل شكاثان في غامي صلى الله عليه وسلم كوركاو فيتي صحابي كاثان هاش ممكن فرموه ميديت أيام بيت المسلمان مؤمن حقا أيا كثمته أش ممكن بيت كيشيت تن نشوف شي صون فرتوي تي أمير تي مؤمن نشوف شي شايل الجيون مقر تي كشنو كي مسلمان تو تشبك الجن أسبابت تي نشوف شي بان مير كي مجيت مير Ata që pasojnë, ja, e që dhe me ba muasalet ilakat e ti që kërështë dhame, nuk është mëksat që gjatohet tjeta, lakin e shëpë bërëqet. Në që pasojnë të është bërëqeti, jesë jetëja më gjatohet, të retë këta jenë shkruhe, s'ka fërkë janë, në që ofë që ka shkruhe dhoti, Kë insan ka me pa bereqet për jetës ti, pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, hësën këllok, kretë janë shkruhe. Këtë të ujnë, fajde s'ka. Lene hadisin që kur që ka ardhë, edhe shtini në daire që men akhëdhe bil esbab, وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كني مرغش كنت آيات خدمتان مرغش بو تخلزي تخلزوم بتوين دو آيات سات پیغمبر صلى الله عليه وسلم فور ني جماعة كي كان چيف ميتون دنيا مير لكن نكبان قائد ما ايت مير مزوت انجلشانو وش دول مهامر مير ميتون مير الاغني شخصت فت من أراد العاجلة من إيش هلا قلنا الآية. من كان يريد العاجلة أي سيدان دنيان العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ينب أولا أتونا سيدان دنيان ينب سيدان سينا دون مينو نقاش مفرضوني ممار في زوتي يا زوتي سيدان أدم ميناب ينب هذا بمقدار ياسي كورسيدن بناكي دمي با دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي مكنب لكن نب شخص زود إرادة أي شي دم مار في دنيا نكمر شخص كيف ممار إلا شخص كيف زوتي ميناب. ومن أراد الآخرة دنيا بل آخرة تسوق وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا. أي شفنن فر آخرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شكابن فر دنيا يا. فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد جتوهد يتا أي شيء نك بنمير نك جتوهد يتا لكن كو أكو أشكروة تزوت اللوح المحفوظ شكور شكا زوت قديد سبارت فايرتيس إنسان جهزي إنسان شدم با كأشكروة اللوح المحفوظ دون مفان تش زوت جلشانو اقاديتي فلاني كور دمي ارض اسلامي خامي بسوه اقاشوتي اش مسلمان شيتري كوري كارد اسلامي دين اسلامي تكتكا بسوه اقاشوه سافر اشتو اي شيكاديت زوتي يسفارت شي دمبا مير ما إلاقا ما كيفية كاشكرو تيتا جات يسا يا كيفتو دوت ممارغش كنت مسيرة أنه كشت ضروري هج ميبان تأويل تي براتيت براتيتي كمان أشكرو براتيتي أشكرو أشكرو بانساعاتي وما تيبو تجيب Po thonë se pejgamberi alayhis salam ka jetu 63 vjet. Edhe po thonë se është sunet kur ka vdekur pejgamberi me vdekje ose është mirë natë kohën kur ka vdekur. Çështja është prej punëve të mira apo çështja ka jetu pejgamberi alayhis salam ka jetu 63 vjet. Tamam. Edhe thonë se nëse një njeri jeton 63 vjet edhe vdek është mirë. Sikur mi afërgajt jetën e pejgamberit alayhis salam. Ja, s'ka mushabet, s'ka hish. Qënki pejgamberit sallallahu alayhis salam është një insan që nuk ka artak. Nuk ka artak. Pse? Ka thonë pejgamberit sallallahu alayhis salam men daa ila hudan kana lahu ajruhu وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. في جميع صلى الله عليه وسلم ما كان شيء كايتو بس مغذبيات كريت دنيا يا نكمونة مفتو سوافلتية بس تيتا سوافت مسلمانة تيكال أرض مس في جميع صلى الله عليه وسلم كريت شكروهت في جميع صلى الله عليه وسلم سكا كان سبب مباد دلالت كتونة مبا مسلمان فورتي كت سبب كت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. شكور أي هذه الشيطر سيأش مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يتفق من صلى الله عليه وسلم يشرط تريويت نوكاش أي إنسان كي يتن كدويت شكور پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونكي صوافتي اش مضاعف مضاعفة انسان شمونت مي كويتو مي مارو مثلا كتو اش ارادت زوتي جل جانه شكور كثام سفارت مباق خياس نكش خلاي پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کایتول دنیا اش یتو اتی تجوت جلشانو اش ما می فرتا یعنی ای مسلمانی میر چی دیک خرک اش ما می فرتا مشکوت زوتی سمیتول دنیا اما نا چی وینا جناحیار نکش فیال آشتو نران مسئله أمور أشياء كتش دون مثال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع الشريط يعطيك العافية.